تفعل بما لا تهوى انفسهم فريقهم ولا تكون فتنه فاموس ومكم تاب الله عليكم فاموس وكثير منهم والله بصير بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وما من اله الا اله واحد وان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منه عذاب اليم افلا يتوبون الى الله ويستغفرون هو الله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وهم صديقا كانا ياكلان الطعام وانظر كيف نبين لهم الايات ثم انظر انا يؤفكون قل تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا اهل الكتاب لا تعلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا هوى قوم قد ازولوا من قبل وازولوا كثيرا وازولوا عن سواء السبيل. لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم من سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليهم اتخذوهم اولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. لتجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين اشركوا ولتجدن اقربهم مودة للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى ذلك بان منهم قسيسين ورهبان وانهم لا يستكبرون. واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما رأوا من الحق يقولون ربنا امنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع ويدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فاثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. والذين كذبوا باياتنا اولئك اصحاب الجحيم. يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم ولا تعتدوا. سوره المائده مضمون به اعتبار لسی سیوا سی مخ کی ذکر شوی او دی زانا لسم ایسا شروع کی گی اتم ایسا دی زانا اتم ایسا او دا تر آیت نمبر 66 شفق شفیتم پوری بیائی پدی کے تعدید علماء سوتا او قبائح دا لکتاب و بیانی راتن ورکی علماء سوتا او دا لکتاب و قبائح دا غی ناکار صفتنا اغا بیانی. یا ایو اللذین آمنو وامو منانو منو یا غسان جغین یولد دین ستاسو ٹوکے واباس من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم دا کسان ما چورګشه ورته کتاب مخستا سنا والکفار او کافران اولیاء په دوستای ظالم اولیان او کافر اپ دوستای منی وی چا استاسو دین تا ټوکی وی اباسی وی وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ يَرْجُكُمُ اللَّهُ مَا كَيْتَ تَسْمُعُونَ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا كَلَّا تَسْتَأْذَنُوا وَذُكِّرَ مُوسَى مُذِكِّرُكَ مَرَادُ الدِّينِ كَار الدِّينِ كَار تَرَى بَلِ وَتَوَارَى شَا اتخذوا آهدوا ولا عبانوا نیویده یغی لواتو کیوا بس دا دید وجنا چدای حکوم دے بیاخلا قلی آلی کتاب وردوائی والی کتابو تاسو بدن گنای زمنگا مگر دا خبر چمنگی مان راوڑ دے پا اللہ او پاگا باندے چرا لے گلے شیدی منگا تا او پاگا باندے چرا لے گلے شیدی پخوا تاسو زمین ادا جورم گڑھائی ہے چمن پا اللہ و پا فقوانو کتابون ایمان راوڑے دے مخ کے منگا سورہ مومن بروج آراف حج دایاتو نرارو لیو صدا زمنگا جورم دے رقیبوں نے رپٹ لے گوائی ہے جا جا کے تانی میں کیا اکبر یاد کرتا ہے خدا کو اس زمانی میں پدیرا پوٹو نے لکھی چھ دے زمانہ کے اللہ یاد آئیے وان اکثرکم فاسقون او یقینا اکثر ستاسو ندی ما ترونکی حکمونو دا اللہ لا ورطوا یا تاسو خبر کما پا ناکار حالت باندی دا دینا مصوبتا ہند اللہ بدلا دا طرف دا اللہ نا چا اللہ بدلا دینا ناکارا بدلا در گئی او ناکارا حالت اغام دا دے ملانا اللہ وغضب آلے آغا سوگر چھ پلانت کا غلر آلہ وغضب یوک پاغا او یہ گردور دا دین شادو گانو کی گزیرانو آب بدتو آوکے آئی بادت کرنگی دا غیر اللہ اولائی کا شر و مکانو وظلو ان سوائی سبیل دا کسان دینا کارا پہدوار دا درجے او گمرادی سئی لارنا ویغا جاروکم کلاچ راشی تاسوتا وائی دے من ایمان راوڑے دے وقد دخلو بیل کفرے او تاکی سرا دے راغلی دی سرا دا کفرنا او دے یو وطا شرات لنم کافرو او چستا خوان زین و اکا سے کافر لار طالبان و پخواوی وی روچ پا ابو کی ورگو پاشو علم پا کنشو اتی بیارتا بار شو شراتنو کافرو اکا و کفر اگا عقیدا چستا خوان اتنو اوڑا زکا زدا و اناد نیولیو زلوی خو صفا کرده نو کنشو رگا زواو رما چدا صحیح خبر دا او که غلط خبر دا نو آغا زدا و اناد آغا پکی پروتو واللہ و عالم اینا کانو یک دومون اللہ پو ادھے پا آغا بانی چدای پتائی و ترا کثیر امینو گنی با تدیر ددائینا چتلوار بگئی با خورولو دو شرکا و دو بیداد کے گناہ و زیادے شرکا و بیدادا واگ لیمو سختا خوراک دائی حرامو کے لب ایسا مکانو یعملون خامغاب بدیا و چدائی کئی لولا ینہاوم الربانیونا اولین منکول دائی لا خدای خالکو او علماء وان قولهم الاسماء دو اناد دای گناه لرا و حق لهم و صحطا او قرآن دای حرامونا لبیس ما کانوی اصناون خام غابت دیا چه دای جوڑای اغیل را لبیس ما کانوی اصناون گورا مخی آیات کے تت مرارا لبیس ما کانوی اعملون او سوئی لبے سما کانو یسناؤن خام غابت دیا آچ دی جوڑی اغیلارا امام نصفی رحمہ اللہ فدیز آئے باندی ذکر کئی اغوئی لبے سما کانو یسناؤن حاضا ذمون للعلماء دا رد پا علماء باندی والاول للعام اول رد پا العوام باندی زکا عوام علماء ورلا جوڑولا علماء ورلا دبیدات و طریقی جوڑولا اغیل بے دلائل جوڑولا چھ دا جائز دے او دا دا سی دے او دا دا سی دے نو چھ علماء جوڑول نو آگئی تیوئے لب ایسا مکانو یسناؤن او عوام بکول نو آگئی تیوئے لب ایسا مکانو یعملون ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی ہی اشد آیت فی القرآن دا سخ آیت دے قرآن کے ذکر دے دیر ناکارا کارو نکڑو مولیان والا غلط طریقے جو لکڑے وقالت الیہود ید اللہ مغلولا ویہودیان لاست اللہ بندی دے خیرنا اللہ تہدیم بندی لا بنچوی دی لا سنت دی دی خیرنا او پلانت چوی دی پر سبب دائچ دیوی بلکہ لاستا اللہ فراخ دی ینفقو کیفا یشاو خرچ کئی سرانگی چکو غشید اللہ اللہ خرچ کئی مسخلق سماوات والارض کلن چا اسمان عظمہ کے پیدا کری دی خرچ کئی او پائی کی کمی نظر آگلے وَلَا يَزِيدَنَّا كَسِيرًا مِنْهُمْ او خامقا لَا يَزِيدَنَّا فِي الْفَائِلَ كَسِيرًا دائم مفول اول ما انزل الیک من ربک لیزیدن فیل ما انزل الیک من ربک دا فاعل او دا طغیان و کفران دا مفعول ثانی نو لفظی معنی خو زیاد بکی پا ڈیرو کے ددائی نا آنگا چه اللہ را لے گلے دے سرکشا او کفر لرا نو سمطلب قرآن سرکشی او کفر زیادتی نا قرآن کو سرکشی او کفر نا زیادتی آنگا سم اللہ را خیئے نو دا آیت مطلب سدے دا آیت مطلب دا دے زیادت پا مانا دخکارا کے دو اسے پتہ نہ لگی چدا سڑے خدے او کنا کارا دے او کلا چھتا قرآن ہو آئے نو پتہ او لگی چدا دا سے خکارا شی نو مانا دا وَلَا زِدَنَّا كَسِرًا مِهُمَّا دِلَيْلَكَ مِرَابِكَ خَامْغَا خکارو بگی پڑھول کے ددائینا دا اللہ کتاب تغیانا و کفرانا سرکشا و کفر لرا دیران اسے پتا نلگی جی بوئی دے اوچھے کلا پا کتا بلچی کو دالا تسکور آوے لاغین دا بلون را اوچت چھی تا تبا خسارے خیاری گیرا بے منگس کڑی سرگ بے توڑے کڑی دیر زبرگ بخیاری تسوی بے لاس کی اوچھے کلا تا قرآن اوائے دداغ بیمانی برا خیار چھی ادے با دا قرآن دشمنی شروع کی وحال قینا بین امولا داوت والبغضا او چولی امانگا میان دائی کی دشمنی او طرف گنی تراستر قیامت هر کلا چھ بل گلی اوڑ دا پارا دا جنگ ستا اطفا اللہ نمڑی باغی لرا اللہ ددائی دا جلسو جلسو نے تابیرو کا پاور چدائی بدا شور شار بجور کے جلسے جلسو نمڑی او فتوی بھائیو ویسا اونا فی الارد فساد آئے کوشش گئی بزمہ گئی دے فساد واللہ اللہ حب المفسدین اللہ مینہ نکی دے مفسدین سرا ولو انہا لل کتاب آمنو کچھو تا کتاب والا ایمان راوڑے وے اوزان بچکڑے دے منا ہیونا لرکڑی وہ منگا دے نا مصیبتنا دے اوزان نکڑی وہ منگا دے لرا جنت نائیم تا وَلَوْ أَنَّ مَقَامُ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ او قدائی جاری کڑے وے توراتا و انجیل او آغا چرا لے گلے شوید ہے دائی تا دو طرف دراب دائینا لا کلو من فوقیم و من تا تیار جلیم نو خوراک بکو دائی دا پاسانا او دلان دی دخپونا برنا بامی والا میوی ٹیم پا ٹیم بارانونا دلان دی دخپونا از مکا کی بموالا سیزونا پیدا کریو مادنیات یو شے بل شے دا اللہ وعدہ دا کہ پہ یو ملک دا اللہ قانون نافذ شی اور دا اللہ پہ کتاب باندے عمل شروع شی نو اللہ وی لأکلو من فوقیم و من تحت ارجلیم دا پاسانا اور دا لاندے نبا نعمتون شروع کما اور قرآک بکی دا برنا اور دا لاندے نبا ملک باباد شی خدای خدا اللہ پا قانون باندے نا اللہ تا مختاج ندی کنا نو کالا دا ایمیف ناو کالا دا یو ناو کالا دا بلناو مارا نشو مین ہو امتم مقتصد باز ایدائینا اٹھول گئے درمیانا دے اور دیر دائینا بد دیا عمل چکی اغیل را یا ایو رسول بل لغما انزلی لیکا من ربک اور دیر دائینا نهم باق شروع شو او پنہم باب کے ترغیف تبلیغ او تسلی ورگئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یا ایو رسول اے پیغمبر اورا سوا آج را لے گلے شوی تا تا طرف درابستانا و ان لم تفعل کتا دا کارنک فما بلغت رسالتا نتاون رسوخ بالرسالت پیغمبر پاک تو ہوئی که مسئله ده او نرسوله بیان ده او نکه تا ده رساله دیوٹی ادا نکلا چه کلی دلار چه مولایی سه بتوایا اوز خونی او نوی مسئله ازدکلا چه اوی سه وایتا دو مولا نی حلکه زمولا نی ما تا تا کتابونه ویدی اتوایتا مولا نی او کنه استاز ځکه پیغمبر ته الله وی فإن لم تفعل فما بلغت رسالته کتاب کارونګه مسله د توحید بیان نکړه فما بلغت رسالته نو تاسو نو خپل رسالت نو ته مولای نو تاسو مولای ډیوټي کړه دا نو مولای ډیوټي دا و چې هدایت نه هو ولولو نه هو میر ولولو کافی ولولو نو مولای ډیوټي دا و چې سر بای ولولو زړه دی ولولو مراه ولولو نو مولای ډیوټي دا و چې سر تازي ولولو سلام ولولو نو مولای ډیوټي خو دا و چې توحید مسله خلکو ته وخایا د خدای کتاب خلکو ته وخایا نو تاسو مولای ډیوټي کړه دا دغه وخت تاسو کړه د مولای ډیوټي خدا او چې د خدای کتاب وخایا د خدای کتاب خو شاته ورغولو کنه پن دار دره له خدای ما تمام اندرې فرصت دم مشغولې کوم لک سوچو کا کن نظر در حال خود ایما تمام اندری فرصت دو مشغول کدام سلم و قاضی مبارک میں خری رنج در تحصیل منطق میں بری سلم و قاضی اترخ کیو اغامو چه منطق زدانشو چند خوانی حکمتی یونانیان حکمتی ایمانیان را هم بخوان سکر دو یونانیان و علم بوائے راشه لگ دی ایمان اغا علمو موائے کمان چند خوانی حکمتی یونانیان حکمتی ایمانیان را هم بخوان لوحی دل آفوز لئے شیطان بشو اے مدرس درس قرآن هم بگو ضرور شیطان دا بولو نوینزا مدرس راشه لگ دی قرآن درس خمو کا کنا نو دا مدرس مولانا تا پوسو کا دا استاز دا چتا چاہتا دا قرآن درس کرے دا فنی مولا دے ہوئی نو فنی مولا دے ہو کسبگر دے کنا یا سر دے یا نحو دا یا منطق دے یا بل دے یا بل دے تا دخوای کتاب چاہتا گئے لے دخوای کتاب درس دے کرے ہو یا روزگار نو مٹے مرا سکا نو یا ایوہ رسول بل لکھ ما انزلے لے کمیر را بیک وا پیغمبر اور سوا چر علی گلیشی تا تا در طرف درستانا او گتا وا کار نو گنو تا نو سوخ بل رسالت نو گتا یار د قران در سو نی کڑےو بیان بن نی کڑےو خو خلق به می مڑ کی نو عذاب اس کو بیا والله یاسم گمن الناس الله وا بچ گئی تا لو دخل گنا ان الله لا ذل قوم الكافرين الله توفيق نور گئی قوم کافرانو تا ورتوا وال کتاب نه تاسو پیس دین باندي ترا دی پوری تاسو جارن گئی تورات انجیل هوا چراله گل شه تاسو تاسو طرف درام تاسو نه ولا زیدن ما کثیر منهم او قام غار بگی بلرو گد زاینا آغا چرا لگل شئ تا تا طرف درستانا تو یا نو کورا سر گشای و کفر لارا اسے بتا تا خسر اخکاری زبرگ دے و نیک دے و پرزگار دے اتا سبی اڑی و چکانا تا قرآن و آئے تو ہیت بیان کی نبیاد تا گور اخلی کی بے زلگون راوستی اگو سب ایو فلا تاسال القوم الكافرين نمو غم جنگا پا قوم کافرانو باندی یقیننا کسان چگئی ایمان راڑو اوا کسان چگئی دیو دیان صابین و نصارا او سید آغا چانچی ایمان راڑی پا اللہ اپا روز آخرت و عمل اکنے کو ننبا یرا پا دی باندی رات لنگی وقت کی ولا امی احزنون انو بدای غم جنشی تیر شیوشی پسے لکوا خرنا میتا بنی اسرائیل تاکی سرا غست و منگا وادا دا بنی اسرائیل ونا اولے گلی و منگا دای تام بیا نوار کلا چرا بگلی تا پیغمبر پاگا احکامو چنبا گختل دای زرونو زوی بینا گختل پیغمبر باگا احکام آغا مسائل بیانو لے دای خو به زمون در مرزای خبره یو کی کنه نو چه دای در مرزای بنوان بیا بسکل فریقان کذبو و فریقان یقتلون مفعول ذکر ده فعل فاعل حذف دی او فعل فاعل ذکر دی مفعول حذف ده سوره بقره کی ما تفصیل کرده ہو یعنی کذبو فریقان کذبو فریقا و یقتلون فریقان یقتلون فریقا درو جنگو لبا دی و ڈالا درو جنگو لبا دی و ڈالا وجلبا دی بلا ڈالا وجلبا دی بلا ڈالا چه با چا بے وست را سیده نوغا دی وجل او چه چا باند بے وست نرا سیده های تا بے وید تا درو قوائے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علی او سید احمد شہید دی ملک تراغلیو دا سکانو خلاف تاریخ چلو لیو نو دی مولیانو و پیرانو پی دا کفر فتوی اکڑی او اغی دی ملک روکڑل او دا اغی اغا مرگری اغی زائی پزائی باندی شہیدان کرل اے خواکی کلو مینائی پا دی مینائی کے دا حبیب خیلو پا جماعت کے دا سید سیب دیارلس مرگرو پا ناو آوستا او دا دنو نے ور بند کر او دا خلق تی چاپی را شو نو جماعت تی اور ورطا کر سرد اغا جماعت تی اشوازو پا جماعت کی پخوا زما تقریرو او پای کی ما غا تاریخ ویلو درستم پخوار کی یو سرے رائے اخفل زمی علال کر چاہد شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ مرگرے ہو دا سے پا حد شاہ اسماعیل مرگری پا کاغان کی اونی ویلو او رائے اسطلح دریس او کسانی پر نوخار کی پر توپ اواندی والی زول او اگا سید صحب جگم تحریک روان کرے ہو آگے ختم گو او دا او مرگری زائی پر زائی باندی شہیدان کا ہوئی وجل چھ بچائے واس و رسیدو او چھ بچائے واس نرسیدو نپا گئی فاتوی اکڑے اتاس و کافری دیا خواہ کی کوٹا کلے او پائی گرا سازادگان چی دی دی نیکو سید امیر رحمت اللہ علی نو آغا بونیر کی پر باج کٹا کی یا جنازہ کھڑے وا او چی جنازہ اکڑا نو دی مرتدین مولیان پی دو کفر فتح اکڑے او غزلی ورپسی جوڑ اکڑے وی جمع شو آبیان دا سیل میں ٹول پا باج کٹا باندے مشر سید امیر سنڈای آدھی کی پا کوٹا باندے او دا سنڈای وطا وی کنزلی وطا کول او دا تحری کی ختم کو او سید سیب دا دے ملکا روان چھ بالا کوٹ کے اگر ہم شہید کو او شاہ اسماعیل ہم شہید کو تو اس طرح سید نیو پر خودی او چه بیا درې سوه کاله بعد تاریخ شروع شو شیخ القرآن الله دې په رحمتونه وکړي تاریخ چالو نو جمع به شو فتوی به وکړي یار حسین کې جمع شو او فتوی کړي دنه قرآن مو وایي ته داسې دې داسې دې شیخ القرآن دا یې په جواب کې الانتصار لیک الانتصار لسنت سید الابرار او یعنی جوابونه وکړل فتوی به کولی کتابونه به لیکل هر جواز به را سید نو د شیخ القرآن ډیر ملګری شهیدان کوي وجل فریقان کذبوا وفریقان یقتلون واسبوا الله تكون فتنتون الگمان کو دایو اللہ تا گنا فتنا تون چنبشی دا انکار دلی عذاب دی لرا فامو و سمو نلاندشو دی او کانشو دی دا اور ایدو دا اگنا دلی دو دا اگنا بیا میرا بانیو گرا اللہ پا دی نو بیا لاندہ او کانشو تا شاہ اسرائیل خلافی کڑو چاگر آگلو او چې کله شیخ القرآن تاریخ شروع که بیا باندې او کانو شو سمامو و سمو کثیر من هم ډیر دینا والله بصیر بما یعملون الله لیدونکی په هغه باندې چې دی کوي لقد كفر الذين رد کئی پنصاراو بانده چی عیسیٰ علیہ السلام تا الہ ہوئی ندا کفر دے لقد كفر الذين تائشر کفر کڑے وا کسانو چاگئی یا اللہ ہم مسیح ابن مریم دے اولی مسیح و بنی اسرائیلو عبادتو کئی یا اللہ چھ زمارا دے استاس رب انہو من یشرک باللہ شاندار چاج شرکو گدا اللہ سرا نتائی سرا رام کر دے اللہ پدبان جنت اوزائد دے جہنم ومال ظالمین من انصار اونیشتے ظالمان اللہ سلکن دادی لقد کفر اللذین تاکی سرا کفر کر دے آکسانو چاہیے اللہ درہم دے درہم دے دے ویو ویدہ یہودو ادنا ساراو جناکایو خوراک منگلا رواو زکا آگا وقت اگئی کفر نو کڑے نو زکا او جے اس کافر دینو ستاروا وسڑی لقد کفر اللہ دینہ ہوئی پر خواہ ام کڑے اگس ام کڑے لقد کفر اللہ دینہ تاکی سرا کفر کڑے دیا کسانو چاہیو یا اللہ درہم دو درہو دے یعنی درہ آلِ حدی یو مریم یو عیسیٰ علیہ السلام یو اللہ وما من اللہ ان اللہ الہ واحد رد کئی پنسارا ہو اور نیشت دے آجت روا مگر آجت روا دے کیا ہو اور گدائی منی نشو دے آگا ناچ دائیو آئی اوبر ایسی گیا آگا سانتا چھ کفر کڑے دے دائینا عذاب دردناک افلا ایتو بونے لاللہ آدھئی تو بنو باسی اللہ تا ویستغفرونو بخننو گواڑی دیا اللہ نا او اللہ دے بخون کے میرا بان نو مسیح ابن مریم مگر استاز دا اللہ تیر شوئی مکیدنا انبیاء مود درشتینیو کانا یا کلان توام رد کئی پنا ساراو چتاسو عیسیٰ علیہ السلام او داغمور علی حدی نو کاغا علی حوی نو غیب خوراک خورا اشارہ دیتا چھ خوراک خوری نو بول کئی نو آغا ایلائی چھ آغا خوراک کئی او دسمات تزی کانا یا کلان توام دوار او چاہی با خور خوراک لارا خوراک کو نو آغا علی حسنگا کے دیشی عباد المسیح اخاف صاحبی ونانو عبید من خلق المسیح عباد المسیح اخاف صاحبی ونانو عبید من خلق المسیح منگا دا عیسیٰ علیہ السلام دا عبادت نے یرئی من خدا آگا چا بنیانیو چا چی عیسیٰ علیہ السلام پیدا کرے کانا یا کلان توان دوار خو خوراک اگو را سرنگ بیانو من دیتا دلائل اب یا اگو را کم درختا وارو لشو قل اتا بدون من دون اللہ ورطوہ زجر بشرکو ورطوہ اتا سوی بازن کوئی بغیر دا اللہ نا دا غصر چو آج دار ندیتا سلانند زررند نافے واللہ او سمیعو لالیم او اللہ چیم دیدے اوری دن کے اپوہا قل يا اهل الكتاب وارضوا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم بدعت مكوي په دین تاسو کې غلو في دين چې دین ګزان نه زیاته وکي د دې د دورې منصور معنا کوي لا تغلوا في دينكم اے لا تتدعوا في دينكم دین کې بدعت مکوي ځان نه دین م جوړوي لا تغلو فی دینکم غیر علاق زیادتے مکوئی بدین ستاسو کے نامناسب او مطابدار گئے خیالات دا غقوم قد ظلو من قبلو چھ گمراہ پخوا و ظلو کثیرہ گمراہ کری دیر لرا و ظلو ان سوائے سبیل او گمراہ دی سی لارنا گردا ظلو ظلو سوزالا ذکر کشمیر آئیو قد ظلو من قبلو او دیموا ظلو کثیرا او درم وزلو عن سوای سبیل زلو و ازلو زلو عن سوای سبیل زلو و ازلو زلو عن سوای سبیل تخوام گمراو اسم گمرا دی آئندہ باو گمرای سی لارنا زلو و ازلو زلو عن سوای سبیل زلو و ازلو شیخ القرآن اللہ دی پر رحمتنا اولی گی ہاں زالا مدرسہ کے درس کو زبادو کے اما جمعی موسمو یخ یخنیوہ نو شیخ القرآن سخب ازر علم نو پا محراب کی بور سرکے ناستم نو شیخ القرآن لر علم و محراب کی بور سرکے ناستم مزاقبا تور اشڑائی وا اشڑائی پا مادا سے وا چھولا دان سر ایرانیز دیکھنم زکا یخنیو او دا زائب نیوی او دا اسم ماتا اگا وقت او اگا ٹیم اگا دماغو کے ناستے شیل قرآن دا زائبی اما وقتا قتل ظلو و ظلو ظلو ان سوائی سبیل پخوام گمراو اسم گمرا دی آئین دم گمرائی قَدْ ظَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَظَلُّوا كَثِيرًا وَظَلُّوا عَنْ سَوَائِ سَبِيلِ اللَّهِ ظَلُّوا وَظَلُّوا ظَلُّوا عَنْ سَوَائِ سَبِيلِ اللَّهِ فَخْوَامْ گُمْرَاو قُسُمْ گُمْرَادِي عَنْدَمْ گُمْرَاهَمْ رَوَانْدِي لَوِنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَلَا نَجْوِي پا جباد داود و دیسار مریم زالکا بیما سو وکانو یاد دون دا بسو داریچ دینا فرمانی کڑے وا وکانو یاد دون او دی دہتن تیرے کون کی کانو لایتنا اونام منکر انفعلو داودے کاری سو کاری داو چه خلق منکرات کول او دی منی کول نا کانو لا تناونا منکر انفعلو او دای چه دای منا نکولا دا منکرنا چه کویا غیل را کانو لا تناونا منکر انفعلو احلا بیسا ما کانو یفعلون مدارک پا دیغا باندی ذکر کئی اغوی فیه دلیل علا ان نتر کرنیا نیل منکر من اللہ زائن و دی آیات کی دلیل لے چھ ترک دنیا نیل منکر چھ تے نارواو تا ناروان ہوائے او داغین امنہ نکے من العزائن داد آغا نوی گناہون گناہ کبیرہون دے سنچ قتل او زنا گناہ دے نو دنسی گناہ دے چھ تا نارواوی نی آتے منکے نا کانو لا تناونان منکر انفعلو او دایچ لیمنان نکولد منکرنا چکو خلقو اغیلا لبیسا ما کانو یفعلون خام غابت دی آج دی کولا نایان المنکر نکولا نیوی را خوایا نبت پا خفلا ختمی کی خفلا نت تبیرات کے تبیرات کے لبیسا ما کانو یفعلون سورہ حود و سورہ عراف کی بمبیا رازی ترا کثیرہ منو انی بطا دیر دینا یا تولاونا اللذین کفرو چھ دوستی بکی آگا سانو سارا چھ کفر اکڑے دے لبیس اما قدمت لو من فسوما نو خام غابت دیا چھ مخیقری دی لنن سنو دیو انسا خیط اللہ علیہم چکو سبکی اللہ پا دی باندے اور دی بھی پازاب کیا میشا ولو کانو یومنون باللہ اور دی ایمان روڑے پا اللہ پیغمبر اور پا آجر آلگل شوئے دی دتا نبو نیولی دی دی کافر اللہ دوستان خود دی بھی ایمان پا اللہ نو کنا اعتماد و باور پا اللہ نو که اعتماد باور پا اللہ وی دی کافر تا بے سر کتا کو ولیکن کثیرا منهم فاسقون لیکن دیر ددائینا ما ترکی دی حکمون دا اللہ لا لتجدن ناشدن ناس اداواتان اور درتا دو سو دشمن خی ستا دشمنان اغبا سخت دشمنان بدی یهودی او سخت دشمنان اغبا دی مشرکانی او اغا نصارا اغا امیان دی نو اغا دشمنان که سخت ندی ای بستا دوستای ترازی چه تور سرا لگ دخلای کتاب وای نو پا جڑا بشی و من کو گمراشیو من کو بغلط اللہ روانو اغای با خبره منی نن پا امریکا بانده دی یهود و پنجی دی نصارای نبرداش که خود اغای پی وست نرسی لا تجدن ولا تجدن اشدن سداوتن خام غالب ممیتا دیر سخت خالقنا پا ادبار دی دشمن آئے آغا کسان لچی ایمان را اوڑی دی آغا کسان چگئی دی یهودیان آغا کسان چگئی دی مشرکان او با اومی دیر نزده دی تا پا دوست آئے کے آغا کسان تا چی ایمان را اوڑی دی سوک با دوست آئے کی نزده وینے اللذین قالو انا نصارا آغا کسان چگئی وائی منگا نصارا آئیو دا زیده و جنا چه با زیده نطلاب گار دیده حق او پری خودون گیده دنیا وان نهم لا استقبیرون او دیزان غط نگنی و ازا سمیو ما انزلال رسول او کلا چه دیو آوری آغا کتاب چرا لگل شده پیغمبر تا وی نباستر گیده دی چه داری ویدو خونا من ما عرفو من الاق دو وجد آغینا چوپی جند ایحاق امیانو تا مسئلہ بیان کیا قرآن ہوائی نو دیو اپا جلاشی کوئی بوا منگا خو گمراشیو منگ بغلط اللہ روانو انتا چالار نو اقولے من ما عرفو من الاق یا قولونا وائی ودائی واربز منگا منگ ایمان راوڑے دے فَتُنَّا مَشَاهِدِينَ وَلِكَ مَنَّا سَرَدَ مُوَحِدِينَ اَمْيَانُ تَجَ مَسَلَ بَيَانْ كَي نُو دَيْوَا پَ جَنَاشِ اوه مَنْغَا خُتَبَاشِوِيُو مَنْ تَا بَچَا سَمَا لَارْنَ وَخِلِي زَقُرَاتْ لَمْ قُرَانْ لَا اَوْ دَنَا پْرَي خُتَمَا چه مَزَال تِي وَرْنَشِي کَاشِ زَبَ خَوَارَا غَلَوِي وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ او سدی منگ لرا چه منگ ایمان نرادو پا اللہ او پاگا بانده چراغ منت دا حقنا او تمسا چه منگا چه دنکی منگ لاز منگ رب مال قوم صالحین سرد قوم نیکانونا دے بوئی اس زباولے نکلا کیگا ما زبا تم اکون چه اللہ با مددی خلقو سر جنت تبیائی فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا بَرَسُوا دَيْتَا اللَّهِ فَسَبَبْ دَارِشْ دَيْوَيْلِوَ جَنَتُنَا چِبَئِ عِبَادَ اللَّهَنْدِ دَوَنُ لَعِنَا وَلِي هَمِنْشَ وَيْبَاغِيكِ وَذَالِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ اَوْ دَادَ بَدْلَدَنِي كَانُوا اَوَا قَسَانْجِ كُفَرِوكَ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَتَكْذِيبُكَ زَمَنَاتُهُ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ نُدَاءَ كَسَانَ دَيْدِ جَهَنَّمَ شُكُفَرُوا بِالْقُرْآنِ وَالْعَدْلِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ دَاءَ كَسَانَ جَهَنَّمَ مَخِي يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهلكم او كسوتهم او تحرير رقبه فمن لم يجد فصيام 3 ايام ذلك كفاره ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم كذلك يبين الله كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من أعمال الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأصلوا والله يحب المحسنين يا ايها الذين امنوا لا يبلونكم الله بشيء من ازواج تناله ايديكم ورماحكم ليعلم الله من يخاف بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النار يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبه او كفاره طعام مساكين او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره عفى الله ما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم ولسائر وحرم عليكم صيد البحر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي لا تحشرون جعل الله الكعبه البيت الحرام قياما للناس وشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض وان الله بكل شيء عليم اعلموا ان الله شديد العقاب وان الله غفور رحيم ما على الرسول الا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يسب الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبد لكم تسؤكم وان تسالوا عنها حين ينزل القران تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سالها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها ولا سائبه ولا وصيله ولا حام ولكن الذين كفروا ابتغون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله الى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا اولو كان اباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يزوركم من ضل اذا اهتديتم الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا ايها الذين امنوا شهاده بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصيه اثنان ذوى عدل منكم او اخران من غيركم ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبه الموت تحبسونهما من بعد الصلاه فيقسمان بالله ان ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهاده الله انا اذا لمن الاثمين فان عثر على انهما استحقا اثما فاخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الاوليان فيقسمان بالله لشهادتنا حق من شهادتهما وما اعتدينا انا اذا لمن الظالمين ذلك ادنى ان ياتوا بشهاده على وجهها او يخافوا ان ترد ايمان بعد ايمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انك انت علام الغيوب اذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك اذ ايدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا واذ علمتك الكتاب والحكمه والتوراه والانجيل واذ تخلق من الطين كهيئه الطير باذني فتنفر فيها فتقول الطير باذني وتبرئ لكمها والابرص باذني وتخرج الموتى باذني واذ كففت بني اسرائيل عنك اذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم ان هذا الا سحر مبين واذ اوحيت للحواريين ان امنوا بي وبرسولي قالوا امنا واشهد باننا مسلمون اذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائده من السماء قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائده من السماء تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا وايه منك وارزقنا وانت خير الرازقين قال الله اني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فاني اعذب عذابا لا اعذبه احدا من العالمين واذ قال الله يا عيسى ابن مريم انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق ان كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوان ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والارض ما فيهن وهو على كل شيء قدير وديدانا لسم باب او دا لسم باب د دې لاندې شروع کوي او دا تر اخره پورې بیا یي په دې کې بیا هغه څلور واړه مسایل را مات کوي چې هغه اول صورت کې ذکر کړی وي اول تحریمات العباد چې مخلوق په ځان باندې کوم شی آرام ګرځولی دی او الله حرام نہیں گردولے اللہ حلال کرے یہ دیوتا حرام ہوئی دا صحیح خبر ندا یا ایو الذین آمنو و مومنانو لا تحرمو طیبات ما حل اللہ لکم مارامو پاکا چا اللہ دل روا کری دی ولا تا تجرو زیادت مکوئی اللہ دل یو شے حلال کردول دے نو پزان باندے محراما وئیو لگا چرگی پا بانگوئی یو بیداس پیرالا اردا پکور کے نسا تھا چھنا کی با میانو یو بیداد بابا میان دی او دے لگو تے موڑا تکرہ ودرتا ہو رسی پا زیارت کی با کونتاری وی دے لگو تے موڑا داد بابا کونتاری دی او تکلیب بیرتا ہو رسی حلال بزان لے حرام ہوئی نئی او شروع پر از بیکار نکو وی پا دے رض میخ اخکر نلوم دائی او داس پیرے رضی پا دے رض باندی کار مشروع کو نو بے نکو کدو کورا وراوود سکار پسی بطو او سپیرو علا مکھ لورا گے یا یو سڑے بے بد شہب مکھ لرنبے ورا گے واپس بچ ایران نظم پا دے سپیر باندی میں مخلا گی دلے یرا چنند چاپ مخرا پاسے دلے ما ایم اینند سپیر پا مخرا پاسے دلے ما انن نکار نکی گی حلال بزان باندے حرام گردولو لا تو حرمو تو عیبات ما اللہ لکم و لا تا تدو زیادت مکوئیو یقین اللہ منہ نکل زیادتی کرنگو سرا اخری دا غسنا چرز درکڑے تا سنا اللہ حلال و پاک وَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا خُرَي دا غنا چې رزق دار کړې ته سبحان الله حلال او پاک او هرې ګي الله غزاد ما چې تاسو پاک باندې ایمان راړایو لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم رب ته ما څه وقصر سدې چې قسمونه کله خدای وګړي الله بنني اشاره دیتا چه حلال پزان محراموا او که قسم دی خوڑلی چه چرگ بانگو زبه کور که نساتما او قسم دی خوڑلی نو قسم مات کا کفاره ورکا خو حلال پزان باندی محراموا یعنی لا تو حرمو ما احل اللہ لکم وکلو ما حرم علیکم الاخبار والرهبان چه اخبار روحبانو در باندی ارام کردی دی اللہ حلال گردولی دی نو حلال اوگانا پزان باندی محرام آوا ان کتا قسم کورلی دا حلال چینا چه دا با نخورما دا پا ما خنزی نو قسم مات کا کفاره ورکا لا یواخذکم اللہ باللہ فی ایمانکم ننیوی اللہ تاسو را پختائے سرا پکا سمون استاسو کے لیکن نیوی تاسو را پانا باند چکستو کستاسو سرونو نوکہ قسم دے خوڑلی مات کا کفارہ ورکا کفارہ صدا فکفارہ دویتا موشت مساکینا نو کفارہ دے روڑائی ورکو دی لسو مسکینا نو لا درمیانا دا سمجھ تاسو روڑائی ورکو فلا اللہ او کسو تو انایا جامد زیو تحریر رقبا یا ازادون دو غلاما نچاچو نمود دیلارانو روچی دیونی دلی را دے دا کفارا را دا قسمون استاسو کلا چی قسمون او خورای وافضو ایمانکم دو مطلب دی وافضو ایمانکم ساتنکو دی قسمون استاسو سمطلب قسمون مخورا ار وقتی بیزا قسمون مخورا دویم مطلب داده وافدو ایمانکم ساتنکو دی قسمون استاسو سمت لبگ قسم دی خوڑلی نو کفاره کفاره ورکوا چه قسم مات کی کفاره ورکا حلال چینه دی قسم خوڑلی غمات کا تا قسم خوڑلی چه زبرو سر خبر نکو قسم مات کا کفاره ورکا خبر کوا تا قسم کولی چه چرگی بانگوی زبه کور که نساتم قسم مات کا کفاره ورکا او چرگا ساتا وافرضوا ايمانكم ساتنا کوي دته سمونو تاسو کذالك يبين الله لكم آياته سمجھا الله دا احکام بیان کرو دا رنگی بیان نئی اللہ تاس اقبل آیا چنا نخام غاتا شکر و باسئیو یا ایوہ الذین آمنو و مومنانو تحریمات اللہ مخی تحریمات و عباد ذکر کل اس تحریمات اللہ چھے اللہ کمشے حرام گردو لے حرام ورطہو آئے شراب جواری اللہ حرام گردو لے یا ایوہ الذین آمنوا و مومنانو انما الخمر والمیسر بیشک اسکل شرابو کل جوارائی والانصاب اوڑل درگاہ انتا انصاب جمد نصب اور نصب اغازائی تبیوی چیمیدی زائی بابا ناس تکڑی دا داد بابا نگارے دے اور پاگی بے قسم کھوڑا لگا اشعر دارب گرازی حلقت بمائرات حول عوضین وانصاب ترقنا لدى سائرو پاغان غرو میده قسمی شمان بکی ویرو نبال کرو والانصاب اول درگاون تا والازلام او قسمت معلومون پا غشو بانده انصاب اغا درگاون چاہی تا وروانو شیخ القرآن پا البسائر کی او بابی خود دے او پائی کی اغا معنی ذکر کئی بابن بی امام السنم والوسن او داری تفصیل بیا کئی یا ایوہ الذین آمنوا مومنانو بیسا گاس کل شرابو کرد جوارائی والانصاب اڑندر گارنو تا والازلام او قسمت معلومول پا غشو بانده رجم من عمل شیطان مخی مانا جس او رجس کے فرق کرده ہو یاد دی رجس آگا گندگای تا ہوئی چی بوی تیزی لکا بول مانا دا رجم من عمل شیطان و دا بولی من عمل شیطان دا گنده دا عمل شیطان نا شیطان عملو لکے رجو من عمل شیطان و دا بولی سوٹا دا شیطان دا شیطان سوٹا پرتا دا تای خوری ادیوی دا بابا خوردارا راشا لگاو ساکا حلوا پرتا دا بابا خوردارا راشا و ساکا ندی تی پا یو گوتا خوری اگو تا دری گوتی آلا میکڑی خلپ دا خلپ خلپ خلپ دا شیطان سوٹا خوری اداو دی پیر سے خوردارا ریسو من عمل شیطان وداو گلی سوٹا دا شیطان زانتے نو ساتا مڑا گندے بوئی دیزی فجتا نیبو روزانو ساتا یدینا لال لکم تفلحون خامقا شیب تاسو کامیاب بے شک اے رادا کئی شیطان چوا چاہی میں انستازو کی دشمنی اترب گنی پس کرو دا شرابو کول جوارو کے کم ملکے چھ شرابی او جوارائی پائی کے بلازمن دشمن آئی پائی کے بلازمن قتل غارتی زکا اللہ وی شیطان گواری شتازو کی دشمن ہے اتر اب گنائے واچھائی پس کرو دا شرابو کول جوارو کے وَيَسُ دَقُمَنْ ذِكْرِ اللَّهِ اَوْ بَنْ گِتَا سُلَوْدَا اللَّهِ دُ كِتَابْنَا وَدُ مُزْنَا فَالَانْ دُ مُنْتَوُنَا نُحَيَا يَئِتَا سُمَنَا كِي دُنْ كِي زَجَرِ وَرْكَ وَعَتِيُ اللَّهِ وَعَتِيُ الرَّسُولِ ترغیب کئی اطاعت دا اللہ پیغمبر تا وَعَتِيُ اللَّهِ وَعَتِيُ الرَّسُولَ اطاعت کئی دا اللہ اطاعت کئی دا پیغمبر او یاری کئی دنا فرمانانا نو کواوڑی دا اطاعت سنو پوشی انما علا رسولنا البلاغ المبین چپے شک اپ پیغمبر دا منزیرا سوال خیارا لیسا لالذین آمنو نشت دے پاگا کسانو چگا ایمان راوڑے دے عمل کڑے نیک سگنا پا اسکی چدی خوڑی دی مخی کلا چدی یرے زان بچ کو دمنا ہیونا ایمان راڑا عمل اوکنے کا اور بیا امزان ساتھی دو منایونا ایمان راڑی سمتا کاؤ بیا امزان ساتھی دو منایونا واسنونی کی اکڑا واللہ یحب الموسنین اللہ مینہ قیدنی کی کون کو سارا نا پوئے کس شوی دی اگا اللہ معاف کئی استفیف اخروی یا ایوہ الذین آمنوا مومنانو امتحان گئی اللہ پتا سباند پہ اوشی باند رخیارنا چخلی باغل اللہ سنستاسو غشستاسو لیعلم اللہ من یخافو بالغیب دیر پارا چخکار کی اللہ یا علمانو اللہ تا خبت ادا یا علمان بانا دیا زارا دیر پارا چخکار کی اللہ آغا سکر جریدا اللہ ننا دیدا نو امتحانا نو تب احرام کی اخوا اخوا کی بخکار گرزی دا اللہ ستا امتحان کی چیوا سے نرسی اگا خوا سے مخصرے دے چه واسه رسی او غلط کار نکی ندا خسده ده چه کار نی خواسی او نیشته نو سباو که چه یا او نی که نو تا دا اللہ حکم اومنو یا ایوه اللذین آمنو آمومنانو خام قاعد مایش کئی اللہ بتا سباند بیوشی باند دخار چه افلی باگ الاللہ سنستاسو غشستاسو دیر پارا چی ظاہر کی اللہ آغا سرکو چیاری گی دا اللہ ننا دیدا چا اللہ نوی دی ہو یاری گی فمنیا دادا باد دا لکا نو چاچ زیادے ہو کپس دینا نو دلدے عذاب دردناک یا ایو اللذین آمنو مومنانو موجن اخکار او آمدم حرم پدا سے آلگی چیئی تاسو پہ حرام کے او چا چې وجستا سنا قصدان نو سزا د دې په شان دا راځي وجلې د ډنګرونه یا څه مطلب او ځای وجلې دا نو بي زبور کوي بنا بر اختلاف امام شافعي نوري او چې مثله حقيقي او امام علي فرام رحمت الله عليه مسوري وي پیسې به ور کوي داږي او سای وجلا بی زبور کئی یاد آگی برابر پیسے ومن کا دلو من گمتا امیدا چاچی وجدی لرستا سنا قصدن نو سزاد دی پشان داگلا چو وجلی دی ڈنگرونا ڈنگرونا بور کئی یا گم بی زواد لی من گم فیصل اب گئی بدیر دوتن انصاف دارستا سنا او دا با دیویش رزیدن کی بی کا بیتا یا کفارا دا توام و مساکینان رو لائد و مسکینانو او عدلو دا لگسے آما یا برابر دیر رو جے لیا دون کا وابال امری دید پار جوسا کی انجام دخبل کار چونے غلط کار کرے آفا کرے دا اللہ دا غنا جمکی تیر شوی دی او سوچ راہو کردے دیتا نو بدلہ بوالی اللہ دزنا و اللہ دے غالب بدلہ غستن کے وحل لکم شید البحر رواد استاس و پارا خکار دریاب تاریمات اللہ چے اللہ اسے حرام گردلے حرام ورطوائی اللہ حلال گردلے حلال ورطوائی رواد گردے استاس و پارا خکار دریاب تپ احرام کی خود دریاب خکار کولے چھے ولی حرام پا اوچھو دو اوچھ خکار حرام کر دو وجہ دا احترام دا حرام نا اور دو دریاب اگے جائز کر روا دے ستاغ پر خکار دو دریاب و توام امتا لکم والے سیارا اور توام دو دریاب دا سکر ستاغ پر او دو پار دو مسافر ہو وحرم علیکم سید البار رے او حرام کرے شرے پتا سبان اخکار دو چھے ترسو پورے چھے ہی تاس پہ حرام کی بیت اللہ پہنچاو ندو چھے اخکار بنکے دے احترام دے بیت اللہ دے وجنا وَتَقُ اللَّهَ الَّذِي لِهِ تُحْشَرُونَ وی ارے گئی دا اللہ غزات ما چاہتا وہ پور تکڑے شئیو گردول دا اللہ کعبابیت کرد عزت قیاما لنناس دا پار دا پائے دارائے دا خلقو یعنی قیاما لنناس دا د پاره د پایداري د خلکو دی چې دې احترام کوي نو الله به دې عزت ساتي وشهر الحرام میاشت دې عزت والا دی ول قلايدا او هديا وم بل والا ذالک لتعلم دا دې د پج وجنا هلد تعظیم نشائر الله دا دې د وجنا چې پوښي تاسو چه اقین اللہ بوئی با چه بردی آج خطا او اللہ دے پارشی باندی پوا اعلمو ان اللہ شدید العقاب پوشی اقین اللہ دے سخت عذاب والا او اللہ دے بخونی میرا بانا مال الرسول اللہ البلاغ نیشت دے پیغمبر باندی مگر رسول دے پیغمبر کار داد چگم مسئلہ بیان کی من الله ون من الله کار پیننده ما الرسول الا البلاغ نيشته پیغمبر باندې مگر سوال چه دې ما سلام سي خلکو ته والله يعلم ما تدون وما كنتم تكتمون الله کوي باج تاسو ښار کوي او پاغه باندې تاسو پټاوي نو وای اور د پیغمبر نه دې برابر پلیت او پاک پلیت او پاک کله برابرېږي پلیت نظر د غیر الله و طیب او نظر د الله چې د الله په نوم منښت او نظر ورکړی شو نو هغه او چې د بابا په نوم منښت او نظر ورکړي دا دواړه کله برابر دي مشرک او موحد کله برابر دي د مشرک سر هر ځای کته شوی دی کارو تا کتا دے بوٹو تا کتا دے قبرونو تا کتا دے پیرانو تا کتا دے او موحید دا اغا سر اغا چاہتا نکتا کی اغا وی مجھ سے بجز خدا کی کسی کی حضور میں مجھ سے بجز خدا کی کسی کی حضور میں اپنا سر نیاز جھکایا نہ جائے گا زب اغیر دا اللہ نبل چاہتا سر نکتا کوما اے پختن وی وی چرا گڑے دے احساس او خود داری دا چرا گڑے دے احساس او خود داری دا دے عزت حق اوچت مقام دے چرتا یا تارا دے اوچت مقام دے زیس کرا یا زمان دا احساس و اخلا پا بیارتا چھ اوچت مقام دے را کرے زو بلتا سر خطا کو ما بلتا سر بیانے کتا کئیو اچھے دے چرا کړه دې احساس او خدای دې دې عزت او چت مقام دې چرتا یا تارا دې چت مقام دې زیست کرا یا زمانه دا احساس او اخلاق بیارتا قل لا استوی الخبیث والطیب وان دې برابر پلیت او پاک خبیث او طیب دې برابر ولو عجبک کثرت الخبیث اگر که تعجب کی اردائی تارا ڈیر والے دے پلیت فتق اللہ نو یرے گئی دے اللہ نا وخا وندان دا عقل خامخا شیب کامیاب یا ایوہ الذین آمنو استادیب للمومنین ادب ورکی مومنان اللہ مسئلہ دا رد نظر نیاد غیر اللہ شروع دا او دا دیر اگران مسئلہ پدی که شیطان دیر زور اچھئی نو شیطان بزر راشی او دخل گزرکی با وسوسو اچھئی یرا تا پوستی او کچھ تراویش تک نا ایرا تراویش سو رکات دی اتراویش سو اخی کول دی نو ادب ورگئیو یا ایوہ الذین آمنوا مومنانو لا تسلو انا شیعا تپوس مگوئی دا دیرو سی زنو انتو دا لگم تا سوکم کسرگن چی تاستانو خفا بکی تاسو لا او کتاسو تپوس کوئی دا دی بارا کے کلا چرازی قرآن بیانی یہ قرآن نو سرگن بشی تاسو تا کلا چی دا غزای راشی بیاو کا تپوس کانا افا اللہ وانا افا گردہ اللہ دا دینا والله غفور حليم الله دې بخون کې بردبار حليم بردبار ډېر صبرناک قد سال قوم من قبلكم تاسو سره تاسو خلک دې او قوم مخې تاسو نه بیا وګرځېدل په دې باندې منکر ما جعل الله من بحیره ولا صاحبه ولا وسیله ولا حام نه دا ګرځول الله بحیره نه صاحبه نه وسیله نه حام دا څلور څیزې ذکر کړل ځکه په مشرکینو کې دا وو بحیره د بهر نه بار وی شروع ہوتا دریاب تا ہم باہر زکر ہوئی زکر دے زمکہ شلئی ہے نو بحیرہ آغا ساروی تا بے وی چھو باندہ بھائی یرک زمان کارو شو نو زمان اوخا آغا و بحیرہی نو آغا بے پریخو دا چکار بے ہو شو نو آغا اوخا بے دبابا پا نوم باندے پریخو دا دا دینا و پائی ساسے دلو چاپا تینا پائی ناوستل او دو چاپا سل چه تجبتلا نو چاپا شڑل آنا دا فصلنا دا بختورا دا نو آگا بے پر خود آگے دا بحیرہ وی سائبا چو سڑے با پا سفر باندی تا آگا باوی گزو پا خیر خیریت رال ما فنا قتی سائبا نو زمانو کا بسائی بئیو نو آگا بے پریخو دا چلے با پخیر خیریت راگے نو آگا او کا بے پریخو دا او بیا بد آگے نبے فائدہ نو آگستا نو با پی سوک سورے دل نبے دی پایا گستل وی پدی دا چاہ نظر دے وسیلہ چیر او کا با لنگا شو آوائی با دو بچی راڑل یو جونگے او یو جونگای مو تا جونگی وایلو بچی تا تازو سوائی جونگی و جونگای بے اچرانو نو دای با بیا آگا جونگای لدر احترام و عزت ورکو ویوی و سلط اخاها دا درور سر اعضایشو دا و دا بختور دا حام اگا سان اگا اوختا بیوی چدا غنا بلسو خبلار بشوئے وی بے حما ازوارو ددم لا گرما شوئے دا پدر چا نظر دے نو آگا بے دغا سے پریخو دے او پاگی بے بیاکار کسب نکو او چا دچا فصل نا بے خوراک کو نکو بے چا بو تغاگ نکو وی پدر چا نظر دے ما جعل اللہ من بحیرہ جن والا صاحبہ نظر گردو لے اللہ بحیرہ انہ صاحبہ نو وسیلہ انہ حام ولیکن اللذین کفر لیکن آکا سانج کفر اکڑے جو رئی پا اللہ باندی دروغ غن دروغ جو رئی واکسر املا کلون انسر دنیدی بے اقلا او کلا جو ویلشی دیتا استدلال بل باطل کلا جو ویلشی دیتا راشی آتا چرا لے گل دے اللہ سنند پیغمبر تا وائی دے کافی دے منگ لراغ طریقہ چھ مندل دی منگ پاگی بان اخبر مشران زمو مشران جس کری دی بس منگ آگا کرو ستا پا خبر انو پوری گو اللہ پی رد کئی او اللہ کانا با املا لمن شیعا اگر چھ مشران دے نپوی دل بیس شی باندے ولایا تردنو نپسا ملار باندے روانو نو بیا بوم تا غی پسیزی یا ایوہ الذین آمنو و مومنان و علیکم انفساکم لازم دے تاس باند بچکول دے خلو زانونو زرار نشی رسول تاستا آغسو چه گمراش کلش تاس پہ ہدایت یہی نو دی خدا مطلب دے چه پہ ہدایت دینو غیدر تا زرار نشی رسول نو خدیر انبیاء علی مسلام وجلیو بنی اسرائیل و انبیاء علیہ السلام و جلیو بازار لانوں کو لاشوئے اور دولس انبیاء علیہ السلام پہ یو ذل باندی و جلیو اور بیا انبیاء و جل سنگا چلا زرکو منزو اللہ شیخ القرآن اللہ دی رحمتن اولی گی اوچھ باکم امانا کولا نغوث لگاو گورا یا ایوہ الذین آمنوا علیکم انفسکم و مومنانو لازم دیتا سبان دی بچاو دخبرو زاننو لا اذرکم من ظلہ زرر نشی رسول تاستا من ظلال گنا دا غچا چگ گمرا شو ازاحتا دے تم کلا جتا سو کلک یہی پا بیانا چھتا بیان کے رد کے نو کاغ گمرائی نو تا تا داغت گمرائی گنا نرازی لگا تا رد منکر کے نو تا با اللہ خلاصی او چاچا گا جرم کون اغب غر کی پوشی مطلب باندی الاللہ مرجوکم جمیعا اللہ دوا بس کے دلستا دو ٹولو گی نو خبر بکی تاسو پاک باندی جتا سو کول یا ایو اللذین آمنو و مومنانو شہادت بینکم گوائی پمیز تاسو کے ارادا کم الموتو کلچا ذرشیو ساتا علامات مرگ فوق دو سیاد کی نگوائی اسنان دواد لمن کم دا خبر دے دو دو تانو دا چک خواندان انصافی ستا سنا دائر سوار پسی انہیں غارو اشارہ دیتا سنگا چنن زرد غیر اللہ پنن باندے ناروا دے نو قسم ہم دغیر اللہ پنن باندے رام ناروا دے سنگ چنن زر بدا اللہ پنن وار کے نو قسم بند اللہ پر نم کھوئے لگا پا دیکھے اسنا نزواد لی من گم دوتا میں انصاف دار ستا سنا یا نور دو کسان چنوی ستا سنا تا دکا بیدی نا ندے این انتم دردتم فی الارد گتا سفر کوئی پس مکا کے اور اسے تا ستا مصیبت دمر گو تا بی سنہوما نورا گیر بگی دیدو تن لارا نمڑی وارثانو تا حکم دے من بعد صلاة پس دا مزدائنی پا جمع کی فیق سمان باللہ ندائی وقت سمون اخری پا اللہ پا بل چاپا نکری انہیں تب دوم گستا ہو شاکو پا دائی باندے او قسم کی بداوی جواب قسم لا نشتریوی سمنان چنو گرگو منگا پا دی قسم باندی دنیا ولو کان دا قربا گر کدا مال ڈھیل نیز دے دے اور نو پٹر منگا گوائی دے اللہ گوائی دے اللہ یعنی چا آگا گوائی چا اللہ پہ حکم کرے انہا اذا من اللہ سمین او کمنگا پٹکڑا نمان بدا گواف کیو دو گننگارنا قسم برکلی سمطلب آیا او سڑے امڑے دے اور بل سڑی تا آگا سپیسے یا جام دسترو اگا ورکو چدا بس ما کورتا ہو سی اگا اگا جامتے نا طرف تاکا اگا نور سی زنی ورکڑا دائی تپا تاولا گیا چاہ اگا سارا کو جامو دا سرو ہر سشو نو اگا کسان راوستل او قسم اللہ ورکو قسم با اکری پا اللہ پا بل چاپا نکری وی بچے زر پا دے قسم باندے پیسے نکورکون مالے دک سی زنہ راکڑی اتا سڑا مزار کرل اس بدی صورت کے حدے منکرو لگائی وطاوی تا منگلے پورا سی زنہ ندی راکڑی پٹکڑی دی اگر ایمان ندی پٹکڑی قسم میں ورکو اس داد مڑی وارسان دائی پاگ داو گرسے تا پٹکڑی دی اگر ندی پٹکڑی نو اگر قسم کھول اس کو دویم صورت کی بدائی قسم ہوئی نو قسم ہو منکر لئی پر دویم صورت کی بدائی قسم زکا ہوئی چاگاور کوئی ما پورا در کڑی دی دیوئی تا پورا ندی را کڑی نو بدی وقت کی دی منکر شو او منکر لگا قسمی فائنو زرالان نو مستا گا اسما نو که خبردار گشو داد مڑی وارسان پا دے خبرہ بانے انہو مستحقا اسما چھدائی مستحق گرد دلی دل تاوانا اسمن تاوانا یا انہو ما دغت ویڑا گواہان استحقا اسمن مستحق گرد دلی دل گناہ چھا چامن لے مال را اوڑے دے قسم خورا چھ ما پورا دار کو ندائی پورا ندے را کرے مستحق دل گناہ گرد دلی دل فاخران یا گومان مقاماوما نور دو کسان با ادریگی پسال آگا دو کسانو بانده داگا کسان ناچر آگل غیبان دی تاوان الاولیان چې دای لایق دي د ګواهی نو دای په قسم نو کړی په الله باندې چې ګواهی زمونږه ډیر لایق ده د ګواهی د دواړو نه او زیاتې نه کومنګا کمن زیاتې وکړه ان اذا لمن ظالمین من به بدغه وکیل ظالمانو نه ذالک آدنان دانیز دیو دی خبر اتاج دی برات لیو کی پکو آئے علاوہ جا پخفل طریقہ باندے دروغ بانے ہوئی ذکر آپ اور سر غمی کہ دروغ میں ہوئی نبیان تغیی قسم ہوئی او یا خواب ہو او بیاری گی دی او لی ترقی ان دراد ایمان ان بعد ایمان انچو واپس بگڑش دی پس دکا سمونی دائی گا لکه که دی پا دروغا قسم خوری بیا غم در باندی خوری وقت اللہ او یارگی دا اللہ ناو منی حکم دا اللہ واللہ اولا دل قوم الفاسقین اللہ توفیق نوارگی قوم فاسقانو تا یوم اجمع اللہ الرسول یاد کا غرد اچھ جمع کی اللہ انبیاء علیہ السلام و دائیور پسیران اولی نظر نیاز دا غیر اللہ پا نمبانی مغور کوا زکا تاو نظر نیاز دا غیر اللہ پا نمبانی زکا تاو دا دیر پاک دے دیر پرزگار دے نو پا ٹولو کی پاکان خوا انبیاء علیہ السلام او دا غی پا نم چی چا نظر نیاز دا رکڑے اغم غلطا وا زکا انبیاء تا پتنو وا یوم اجمع اللہ الرسولہ یاد گا غرد اچھ جاؤں بکی اللہ انبیاء علیہ السلام نو بوئی اللہ سجواب درگشو تاکتا ہے طرف از قومنونا قالو لا علم لنا نو بوئی انبیاء نشت علم منگلا انکان دا اللہ ملغیوب یکینا خواست پوئے پکے وواندے کلا چو بوئی اللہ و عیسیٰ ابن مریم اس تخصیص کئی دی عیسیٰ علیہ السلام زکات د عبادت زیات شو او پان بیاو کې دغه پیروکار دیو عبادت د عیسی علی السلام کړو اس قال الله یا عیسی ابن مریم کلا جو وی الله وا عیسی ابن مریم یاد کا زمانه مت بتا باندې او ستاب مور باندې کلا چې مزوب وګتا لرب جبرئیل امین او خبر دې ګوډه خلکو سره په ځانګړي بوډا والی کې وایم د مال کتاب او حکمت او کله چې درمه ګټه قرآن او سنت او تورات او تورات او انجیل او انجیل او کله چې جوړه وتاه خټنه په شان د مارغ باندې زما په حکم نو پکې بلی پاږي کې نو شبدا مارغ زما په حکم باندې او جوړول بد مور زادلون دا برگی مرز ما پا حکم باندی او کلاچ پیدا کور بتا منو دا زما پا حکم چه منی تا بدیوی را پاسا ویس کا فوت بنی اسرائیل آن کا او کلاچ وار اور منگا بنی اسرائیل استانا کلاچ را لتر دیتا بدلائلو باندی اللہ اخبر احسان نو توقیل چه ما بتاثر احسان نکڑو گو میرا بانا می در سرا کڑی وی نیمتونی می در باندی کڑی وی او خیگر می کڑی وی ویتو رجل موتا بیزنی ویت کا وقت بنی اسرائیل آنکا کلا چرا لیتا دیتا پدل آلو باندی نوی کافران رو دینا انہا دا اللہ سحر مبین نردہ بیان دیسا علیہ السلام مگر جادو کارا سنج دته ویلو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جادو غره سوره نام کې برازي وذا هو الى الحوارينا او کله چې زوګوا چې موږ حوارینو تا ان امنو بي چې ایمان راړای په ما باندې زما په پیغمبر وې دای موږ ایمان راوړې ده وشاد به اننا مسلمون ګوا چې بلی خبره چې موږ مسلمانان اس قال الحواریون کلاچو حوارینو و عیسیٰ ابن مریم آتوان در استعرب چراو لیگی من باندی و خوانچال برانا نو عیسیٰ علیہ السلام و یری گئی دا اللہنا که ایتاس مومنان نو دایی من خدا دیر پارا غارو چه زمان زرمت مینشی قالو نورې دونو وې دای مونږ اراده کوو چې خو دې نه واتد مې نه قلوبنا مې چې زمونږه زړه او مونږه خو پوهې شو ان غڅه د غما چې مونږ تا مونږ سر رښتیا وکړل ونګوناله امنا شاهدین او شو مونږه په دې باندې د ګواهانو نه قال عيسى ابن مريم نوحي عيسى ابن مريم اللهم ربنا يا الله تاپور جو شما تزمن يا ربي راو لئي من بانده خوانچار برنا يومد مد برنا سيشي من لرا خوشالي دا ورز من پارا درست امرز من پارا نخستانا ورزقنا ورزق راك من تاوان تخير الرازقين تغورد رزق ورقونا نو يا الله زرا لكم دينا بتاسو نوچاج كفر وقا بد دينا ستاسونا زبا سزا ورقم سزا داس سزا چنبمي ورقل يغيل ريو تانتا دا مخلوقات اسقال الله يا عيسى ابن مريم اس ميدان دا قيامت دي طول خلق بيبت دي او عيسى عليه السلام الله مخي ادروله تپوستنا كيو کل آجب وی اللہ و عیسیٰ ابن مریم تا خرگو تولیو چونی و ایمان زمان مولر مددگاران بغیر دا اللہ نا عیسیٰ علیہ السلام سن جواب ور گئی کمکل شاگرتا چھتو آئے اللہ کا تاما پس بدر دیولی جسو خباری ما او دور پاتا سپاتا او چو اخیاری اوگتا ہوا آئے چه تاما پس بدرا دیویلی وی نو آگا وی جیس تاش شاند دینا پاک دی تا پس بدا سی خبری سرے کئی تا شاند دینا پاک دی بیا وی جی چرتا زاو چرتا دا خبری زما خلی تا او گورا او دی خبرو تا او گورا زبرا سی خبرا کوم نو پدرین دار وی جی که ما ویلی نو تا تا مو پتا ای چا بدر تاویل ایمان سر مخامخ کا او پا سالورم زلوی ما جی دا سی نویل ایمان دا سی خبرا کروا خوچا غلط رسول دا عیسیٰ علیہ السلام سور دا ادب کلام گئی تا عیسیٰ خرگو تاویلیو چماو زمامو رالی او گردوی نو عیسیٰ علیہ السلام اول جواب گئی قال سبحانکو او عیسیٰ علیہ السلام پاک یا اللہ تدری صدارنا ستا شان پاک دے دویم جواب ما یا گنونی انا قولا مالے صلیب یاک ندی مناسب مالا را چزر واما اچز ما مناسب نیا چلتا زاو چلتا دا خبری چلتا ورخلا و چلتا لوی خبری زما مناسب جسنی زبا غواما درین جواب ان گنت کندو فقر علمتا کما ویلی دی لرامت پوئے پاغی باندی علم وسید اللہ بیانی کما ویلی نتات بے پتی تعلم ما فی نفسی ولا علم ما فی نفسک تپوئے پاغ اچھا ما پسلو کی دی او زنیم پو پا آچستا پا علم کی دی ما تا پتا نشتا تعلم ما فی نفسی ولا علم ما فی نفسک انکا انتا علام الغیوب یقینا خواستا پو پا غیبو باندی نو تا اس ندیو لیسا نو بوئی ما قلت لهم اللہ ما مردنی بھی ما ندیو لی دیتا مگر آغا چتا ما تا حکم گره پا غیبان دی ما خورتا غویلی دی نو حسو ان عبداللہ ربی و ربکم چه بات تو کئی دا اللہ چه زمان رب دے استاس و رب ما خورتا دا غیلی و اللہ ما خورتا نویلی زمان زمان مور عبادت تو کئی ما خورتا اللہ عبادت تو کئی ان عبداللہ ربی و ربکم و کنتو علیم شہید اما دمتو فیہم او سب دائی گواہ ما ترسو چس دائی کیوں ما او کلا چنز و آغست ما نو بیارو تنگاہ بان پا دائی بان دی بیا ما تا پتا نشتے نبی علیہ السلام زبان دا سوا ما ستر سو پا گزم زبی گوائی کوم او جزد آغستم بیا ما تا پتہ نشتا حضر بخاری اگا حدیث تے چکل جانم تا امتیان روان کی فیو حالو بینی و بینہم زما دا غیب میانس کے با ملائی قدری گیا جانم تا بے روان کی زبچو اکم حسے آبی حسے آبی حسے آبی ودا زما امتیان نی زما امتیان انہیں جانم تا بے آئی فَيُقَالُ لِي يَا مُحَمَّدُ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُ بَعْدَكَ مَا تَبَوَّأَ لَشِي وَا مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَا تَبَتَ نِشْتَ دَاغَچ دَيْسْتَا پَ دِن کے نوی کارنا شروع کریو ما پیغمبر تَا تَبَتَ نِشْتَ دے وئی عرض العمال پی کی گی از جمعه پشپاوی پا نبی علیہ السلام عمل دو امت پیش کی گی نبی علیہ السلام ستا کتاب حساب کتاب تا ناستے شاو ستا حساب کتاب کئی ہے چارز العمال پی کی گی ادا کمزور روایت میں پیش کئی فَلَمَّا تَوَفَيْتَنِي كُنْتَانْ تَرْوَقِبَ عَلَيْهِمْ اصول بوئی پیغمبر لازین زمان سلام پی ہو آیا او واتاونا ایچه زمان سلام اللہ تاورا سی یا پیغمبر ستا ڈاکرا سی خوصو وی سا خون خورینو پیغمبر ستا سلام ری او سا سلام را سی درود شریف وایا سواب اغتا بخا فلما توفیتنی گونتان در وکیو آلیهم کلچت زواغ سما نو بیا وی ته نگاه باندې بدای باندې وان تا لا ګل شه ان شهید او ته پار یو شی باندې نگاه باندې ان تو دې بون فاین ما عبادوک کته الله سزا ورګه نو ستادی بندي ګان تا ته محتاج دي سور د مهربان دې په خپل خلکو باندې او سور نرم خبره کوي کله چې غزوه بدر وشو او که دیان رالل کافرو نبی علیہ السلام صاحب را جمع کرل ورطوی سا فیصلہ کا اتاسو روائے حورت ابو بکر دے حورت عمر دے نور صاحب دی وی تاسو روائی دی سا رسکو نو چاوی حورت ابو حورت عمر وی مال اتو را کا زمان چک مخبروان دی زبے مرکم او چې دا ابو بکر کوم خپلوان دي نو هغه دې وځي د بل خپلوان دي هغه دې وځي حضرت ابو بکر صدیق مشوره ورکړه چې حضرت دینه په فیدیوالو او ما به کو پری به دو کې دې چې دې ایمان راړي او که دې ایمان را نړه نو دې اولاد کې بالا مؤمنان پیدا کی نبی علیہ السلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ توی وستا حال پشاند موسیٰ علیہ السلام او دنوح علیہ السلام دے موسیٰ علیہ السلام چکل فرعون نتنگ شوئن وغوی ربنا انکا دیتا فرعون و ملاو زینتا و اموالا سورہ یونس آیت نمبر 88 حتا تیا ربنا انکا آتیتا فرعون و ملاو زینتا و اموالا ربنا لیذلو ان سبیلیک ربنا ادنس علا اموالین و اشدد علا قلوبین فلا یومنو اتا یرعول عذاب الالیم اللہ دی ایمان نرادی تا سوچ عذاب نیلدل غر کی کا ارنو علیہ السلامی رب لا تضر علا الارض من الكافرین دیارا سورة نور آیت نمبر 26 شفاقشتم رب لا تضر على الارض من الكافرين ديارا انك انتظرهم يذلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا سورة والله استلقلو نرنیم سوکاله ورتچه والیو رضا دونو وی رب لا تضر على الارض من الكافرين ديارا اللہ دو کافر یو لڈا بادا پرین دے یو کورو اللہ پرین دے نویستا حال پشاند آگئی دے دعوت اوی حورت ابو بکر تا وستا حال پشان دے ابراہیم علیہ السلام دے چاہو سورہ ابراہیم شفاق دے ارشم کے چاہ اللہ دائی زمانہ فرمانی اکرا او گتو اللہ محلہ تو ارکے و میرابانی پکے مستاق و خدا او ستا حال پشان دے عیسیٰ علیہ السلام دے چاہو انتو آذبون فا انہم عبادوک وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ کتو اتا بخنا کے فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ پالوان دو قسم ای یو آغا پالوانی چاگا سڑے راوا چای نو دا پاس اپے ناس تیر پا مرائے والا گو تیغی ویوس با دیرانا سخلا سای پریدی اے نا ادو ام آغا پالوانی چاگا سڑے راو پاسای نو بیاتے نا پاسی ابیا پتولا ٹپور کے را میدان تشا حیرت ابو بکر آغا پالوانو چھ دشمن نے رائے پر جو ابیا والا پتولا ٹکور کے ابیا را میدان تشا زما پر خودے کسکین غلاز لے ازاد بیاو کا اور حیرت عمر آغا پالوانو چھ سرے رائے پر جو یہ پمرائے والا گو تیخی دوارا پالوانان دی اپا مرائو اللہ کو پیخی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سورا نرم خبرہ کئی سرائی دین چیز آگا تا مرگ بندو بستے کرے ہو مرگ بسے راغلی ہو بیان موئی کتو تا بخنا کیا نو تغالب حکمت والے اگورا پکا خدا سے وہ آت چھوئے لئے وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ نو غفور رحیم یونوی فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ کل کل سارے دشمن معاف کئی در دی وجہ نا کیا دشمن زور آوری نو دے وئی که بدلتے علما نو سباب یارا تا بیر نقصان رسائی نو یاری نے معاف کی نو اللہ تا عزیز زور آوری یاری گے نا او کتے معاف کے نو دی کی بستا حکمتی بی حکمت اکارتن کے وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ او کتے بخنا کے دیتا نو یقینانی تو غالب حکمت والا قال اللہ وعبائی ام ویم فوصا لکینا صدقوهم امواری اللہ داغا روضا چھ فائدہ بور کی رشتے نو رشتے آدھ دائیو چاچی دنیا کی رشتہ ویلے ہو دا اللہ کتاب ویلے ہو رشتہ نے کتاب دے چاچی در اللہ توحید ویان کرے ہو رشتہ ویلے ہو سورہ یونس کم دے میات کے وئی ہو وَبَشَرِ اللَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ غَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ دغس سورہ قمر کے سورہ بنی اسرائیل و شعراء کے چھ رشتیوں نے بلاغی رشتیاں فائدہ ورکی چاچی دنیا کے دا اللہ کتاب لے دا رشتیاں اچھنے والے ہوئے قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ اُبْرَائِ اللَّهُ دا اگر ادا چھ فائدہ بھولگی رشتی نولا رشتیاں دا دائیو چاچی دنیا کی رشتیاں ویلی ہو لہم جنات ان تدری من تحت علا نار دائی لب باہو نئیو چوئی عباد اللہ دے دو ونداغین والے خالدین فی آبادا ہمیشہ بھائی پائی کہ ہمیشہ رضی اللہ عنہم و رضو عنہ رضا بھئی اللہ دینا او دیبا رضا بھئی اللہ نا ذکر توحید بیان کرے ہو رد شرک کرے ہو او رد شرک دادر مشکلہ اگرانو نظر نیاز دغیر اللہ رد کرے ہو سنج دیس رد کے مسئلہ ذکر کولا در رد شرک او در رد نظر نیاز دغیر اللہ ورسر ورسر بشارات زیری امور کول چه زیری علا زکا کلا چه تکلیف رازی ورسرا زیری او خوشحالا رازی نو تکلیف سڑی تا آسانی نو بیشارتونو ورسرا ورسرا ورکول لکا او میاتو کو رئی آیت نمبر ساتو نوال تیویلو وَسْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ یاد گئی دا اللہ نعمت بتا سبان دے وَمِيْسَاكَ الَّذِي وَاسَكَ گُمْبِ وَدَدَا اللَّهَ غَاچِ لَكْوَا لَيْكِرْ دَوْ تَا سَرَبَا غِي بَانْدِ وَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ یاد گئی دا اللہ نعمت بتا سبان دے لو نعمت قرآن چه قرآن دے راوس تے قرآن تے کینو لے وَمِيْسَاكَ الَّذِي وَاسَكَ گُمْبِ وعدہ دا اللہ گا چھتا سرے مضبوطوال اکڑے پدے باندے اللہ قرآن لرا اس کے قرآن تے کینو دے نوار پسے اتمیات بیا بشارت یا ایو اللذین آمنو کنو قوامین للہ ومومنانو شیطیک لگدر جنکی دفارد اللہ کنو قوامین للہ شیخ لگ ودری دنکی ده پارا ده اللہ قرآن دیزده که اوز ده اللہ ده پارا ودری گا او ده اللہ کتاب بیان گا لگ اگاری اپا دی بیا نغمیاتو گورا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا صالحات لهم مغفرت و عجر کریم وعد کرده اللہ ده آغا کسان و سرا چاگئی امن لما صلد حرور مات آمال اوکنیک لهم مغفرات و عجر کریم تیلد باخنا و عجر عزت مند قرآن دیوئے وعدہ دیدا اللہ سر اکڑا چزو قرآن خیمہ وعدہ دیدا اللہ سر اکڑا چواتان دلال شما کمدرسا کیما زبا قرآن یا وام یا بے ازدکوم یا بے خیم وعدہ دیدا اللہ سر اکڑا اللہ بدی گناہوں نے معاف کی اللہ وعدہ اکڑا لہم مغفراتو ورسکن کریم اللہ بدر تبخنا کئی اور رزق بدر لدی عزت در کئی اس پین لسمی آتو گورا آت نمبر پندرہ قرآن دے ازدک ختم ہوشو او کنی تا روانی او کنی تا لاری نو تا تب اخپل خپلوان ریرون اخپلوان آبرا جمع شوی خیرالی بیورتا وی جاید اللہ خیرالی لراغلی انتب وائے یا آل قد جاکم رسولنا یبینو لکم کثیرا مما کنتم تخون من الکتاب ویعفو ان کثیر قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین رائع تاست دا اللہ دا طرف نرانا و کتاب مبین او کتاب واضح ای بتا توی بخیر آلے بخیر آلے تب آئے قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین ورانا میرا لرا اردا صبح و ایمالا دیسا اردی صبح و ایمالا و ایتاسل میں اردی خط اخفر آردا قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين راغتا صلى الله عليه وسلم كتاب خيارا وماذا الله رما راوله دا خيارا كتاب من الله راوله دا وربسين اللي سمعاتو قولي آيات نمبر 19 دا بشاراتو قولي لگا فقد جاءكم بشير ونذير فقد جاءكم بشير ونذير راغتا ته بشير ونذير تب ور دعا قد جاءكم بشير ونذير راغتا ته بشير ونذير ورنا من الله راوڑ دا زیر من الله راوڑ دی چچا رنا وستان وغب جنت زی چا رنا وستان بسملار باند بروانی راشی رنا من الله راوڑ دا پیزه دیر شمایات اسو گو رئی آیت نمبر 35 یا ایوہ الذین آمنوا تقوا اللہ وارتغوا الیہ الوسیلہ وارتغوا ایراد ایچی اللہ تنیز دیکا تو رٹھو رانی اللہ راوڑی دا راد ایچی اللہ تزان نیز دیکو و جاہدو فی سبیلے او جہادو گئی بلا رد اللہ کی راد ایچی اللہ تزین پارب جہاد کہو رازی قرآن با بیانه و دو قرآن درسونه با کهو جهاد با گودا اللہ دا دین دا پارا سالور سال اختمایاتو سو گو رئی آیت نمبر 44 سالور سال اختمایاتو آیت نمبر 44 اِنَّا اَنزَلْنَا تَوْرَاتَ فِيَا هُدَوَ نُورَ يَعْقُمُ بِعَمْ نَبِيُّنُ وَأَخِرْ كِوِي وَمَنْ لَمْ يَعْقُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَرَنَا مِذَا اللَّهَ عُلِدَا رَاشَئِ زِيرِ مِذَا اللَّهَ عُلِدِي رَاشَئِ خُشَ عَلَائِ مِذَا اللَّهَ عُلِدِي او چاچه وَمَنْ لَمْ يَعْقُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَنْ لَمْ يَعْقُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَنْ لَمْ يَعْقُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ راشه رنا میرا وردا چاچه بده باند فیصلو نکڑا نو دا کسان دی منکر دا اللہ دا کتاب دغه کسان دی پټون کی حق لرا دغه کسان دی ظالمان او دغه کسان دی فاسقان دی وای مړم خو ته به له موکي مونږ به دی تمو ته به زی او خوږی خوږی مسالې بس دا کې راشه مون ته بوای دا ته څه په بل څه سار شوه دا ته څه وای مون ته دی به وستا ملامت کایو نو ته به څه وای یا ایوہ الذین آمنو سلور پر مستمعات چلون یا ایوہ الذین آمنو مئی اردد من گمان دینے و مومنانو سوچے آرد دا اللہ دا دیننا دا اللہ دا کتابنا فسو بیات اللہ بے قومن یحبون و یحبونا کتاسو زمان خبرا نمان نئی زمان عزیزانو زمان رشدارانو زمان خبروانو کتاسو زمان خبران نمانئی فسو ویات اللہ بی قومن یحبون و یحبونا زرد چه اللہ با نور قومن راولی چه اللہ بدا غی سرمینہ گئی اغی بدا اللہ سرمینہ گئی اذلتن علی المؤمنین عزتن علی الكافرین یجاہدون فی سبیل اللہ او جہاد با گئی پلا ردا اللہ کی وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَتَ اللَّائِمَ او نبا یریگی دا ملامت یاد ملامت کروں گینا اللہ بمالا نور مرگری پیدا کی کتاسو مرگر تیان ہوگوئی تاسو راسرا نور درے گئی زمان زیزانو فلوانو فَصَوْفَ يَعْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ اللہ بمور قومن راولی اللہ بدا غی سرمینہ کئی اغی بدا اللہ سرمینہ کئی عزلتن علی المومین عزتن علی الكافرین یو جاہدون فی سبیلے وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَتَ لَائِمْ اب نرانی جہاد بکئی وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَتَ لَائِمْ او نبائی ریگی دو ملامت یاد ملامت کن گینا اس آیت نمبر 119 قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم وهي الله چکله تکلا ګدري دي الله بر الله مرګري نور پیدا کی اگر باندې ځان قرباني اي بر باندې ځان نچاور کوي قال الله نو دي الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم دا غرض دا چې فائدہ ورګريشته نو درشته اده دی چاچ دنیا کے دو توحید چلے والے ہوئے چاچ دا اللہ کتاب ویلے ہو چاچ رد شرکیاتو کڑے ہو دائی رشتہ ویلے ہو اللہ بدو رشتہ ہو فائدہ ہو اللہ ورگی لہم جنات ان تجری من تحت الانہار دنیا کے خوچاکور کے نپڑے خود ہو اللہ بدو اللہ جنت ان ورگی چاور دبو بو ساتم کو اللہ بدو اللہ علی روانی کی چا پزای باندې نه پر خدا خالدین فیا ابدا سوت نه خوشاله نو هر چا ور سره دښمنی وا رضی الله عنهم ورضوان ها رضا به الله دې نه هر دې رضا دې الله نه الله به هم خوشاله ای ایا شاعر وی فلیت بینی و بینک آمیرم و بینی و بین العالمین خرابو ارمان دے اللہ چیز ما استارو گئے تو ټول خلق درا سره روانه وي فلیتا غطانو ولا نام مریضتون ولیتا غطرضا ولا نام غذابو اللہ ارمان دے چطرہ نخوش آلوے تون خلق جراتا غصا وے رضی اللہ عنہ و رضو آنہ رضا بھئی اللہ دے گھر دے برضا ہی دے اللہ نا ذالک الفوض العظیم اعداد کامیابے ہوئے دے دنیا میں ایسے کامیابے ذالک الفوض العظیم دا دے کامیابے لے خو خبر دا دا بن پرے دے للہ ملک السماوات والارض اللہ لے اختیار دا اسمان و دزمکو دے وما فیهن او دا غسچ دی پدے کے اختیارات دی دا اللہ نمالک دا نفیا نقصان دے یو اللہ نظر نیا اللہ ایک دے یو اللہ چا اللہ پنو باندی نظرنی آدوار کا وللہ ملک السماوات والارد اللہ لرسل دمد آسمانو دسمکو دے او دا غچی دی پدی کے وہو آلا کل شئن قدیر او پروام کو اللہ پار سبان قدرت آلا دے ستا امداد بکی او طالب عزت زیادہ ہی